Daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Chris Keijne. Vandaag las ik het verhaal van twee Yezidi-kinderen, allebei tot slaaf gemaakt en langdurig misbruikt door IS'ers. U weet wel, slachtoffers van een genocide in onze tijd. Jarenlang probeerden ze vanuit Irak hun in Duitsland wonende zieke moeder te bezoeken. Tevergeefs, de vrees dat ze misschien zouden blijven gaf steeds de doorslag. Nu hoeft het niet meer, hun moeder is dood. Als er ooit een moment was om je dood te schamen voor het Europese migratiebeleid, is het nu. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. Waar gaat het heen met de coronamaatregelen? Die bange vraag hangt tot aanstaande vrijdag boven ons land. Straks de visie van een viroloog en een gedragsdeskundige. En dan was het vandaag de laatste dag dat nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met de MH17 hun verhaal konden doen tijdens de rechtszitting. Wij spreken twee sprekers. Wereldleiders buigen zich al een ruim een week over het klimaat in Glasgow. Hoe kijkt klimaatcommissaris, zeg ik maar even op eigen gezag, Frans Timmermans daar tegenaan? Is het een wonder of wetenschap? We weten niet wat het is, maar alle 12 jongens en hun trainer zijn uit de grot bevrijd. Zo kondigde de Thaise marine 3 jaar geleden aan dat een ingesloten voetbalteam was bevrijd uit een ondergelopen grot. Nu is er een documentaire. Ook daar hoort u alles over na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 8 november. Een bizar beeld aan de Wit-Russische-Poolse grens. Dictator Lukashenko stuurt grote groepen migranten richting de EU. Maar Polen wil ze niet. Maar wie teruggaat naar Wit-Rusland wordt hardhandig teruggeduwd. Het is een wrange wraak van Lukashenko voor de Europese sancties, zegt deze hoogleraar internationale betrekkingen. Dit is een nieuwe manier van oorlog voeren. Dat heet hybride oorlogvoering. En dat is een methode om het Westen te ontregelen. En je confronteert de Europese Unie, Polen, met iets waar ze geen antwoord op hebben. Een week na deze woorden. It should now be about action, action, action. Zijn het dan toch daden geworden bij Mark Rutte? Nederland sluit zich alsnog aan bij de landen die willen stoppen met steun aan fossiele projecten in het buitenland. Wij vonden oprecht, dit is een best een stevig besluit. Moet je dat nou nog als demissionair kabinet nemen? Maar goed, ik had natuurlijk maandag ook wel een grote broek aangetrokken met actie, actie, actie. Dus ik snapte ook wel weer de reacties van ja, als je dat nou zegt, kun je dat dan uitstellen tot een nieuw kabinet? Nou ja, weet je, soms moet je zeggen, eigenlijk wel een goed argument. En daar is ook eurocommissaris Timmermans blij mee. Het IMF heeft berekend dat ze per minuut $11 miljoen investeren in fossiele brandstof. Per minuut. Dat moet echt anders. Straks dus meer Frans Timmermans over het klimaat. En wat ook anders zou moeten is carnaval. Maar niet iedereen ziet dat zitten. De mensen zijn toe aan een beetje gezelligheid. Ik zelf ook. Dus mijn pakje hangt klaar in de kast. Ready om naar het plein te gaan. In Brabant mag het, in Limburg niet. Daarom hoopt de burgemeester van Heerlen dat het kabinet knopen gaat doorhakken. Ik vind dat je het niet kan uitleggen dat wij nu gedwongen en terecht woensdag het besluit nemen af de 11e van de 11e niet door te laten gaan. Maar die avond daarna gaan we wel met z'n allen weer naar het voetbalstadion. En de jurk die deze zangeres droeg tijdens haar laatste optreden is geveild. De veilingmeester vindt het logisch dat de jurk van Amy Winehouse ruim $243.000 in het laadje bracht. This dress is really iconic because it represents her last performance. That was the beginning of the end. She died very soon after that performance in Serbia in 2011. Gelukkig hebben we de herinneringen nog. We lost Amy obviously at 27, so I think that's what people are clinging on to. They're trying to keep that memory alive and want to own something to preserve her legacy. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Christian Bonenbakker las de krant vanmorgen. Zwarte Piet krijgt vrijwel overal de zak, kopt de Telegraaf. Na de grote steden kiezen nu ook steeds meer kleinere plaatsen bij de intocht voor andere pieten. Zo kiezen ze in Venlo voor grijze pieten, maar meestal worden het roetveegpieten. Wij hebben dit jaar helaas ook de roetveegpiet, zegt de organisator van de intocht op Texel. We zien niet zoveel kwaad in een echt zwarte piet, maar je moet ook met je tijd meegaan. De kleur is dus niet zo'n issue meer, maar corona wel. In veel plaatsen moeten bezoekers een QR-code laten zien. Andere plaatsen, zoals Amsterdam, Utrecht en Almelo, maken er een doorstroomevenement van. Als Sinterklaas zich maar blijft verplaatsen, wordt het nergens te druk, is het idee. Ook mannen kunnen een postnatale depressie krijgen. Zo valt te lezen in NRC Handelsblad. 1 op de 10 à 20 mannen krijgt er last van. Ze blijken bijvoorbeeld niet klaar te zijn voor het vaderschap of worden ineens geconfronteerd met eigen jeugdherinneringen. De krant sprak met 3 mannen die werden overvallen door de heftigheid van het vaderschap en met 2 deskundigen die hier meer aandacht voor willen. Mannen onderschatten de komst van een baby, zegt een van hen. En als ze toegeven dat het zwaar is, worden ze gezien als een watje. Het AD zocht uit hoe je als ongevaccineerde aan een valse QR-code kunt komen. De krant vond verschillende routes, variërend van corrupte GGD'ers en een truc via Duitse apotheken, tot websites die zelf gegenereerde buitenlandse QR-codes verkopen. Het kost een paar honderd euro, maar succes is niet gegarandeerd, want niet alle aanbieders zijn even betrouwbaar. In een Telegram-groep schrijft iemand gedesillusioneerd over zijn zoektocht naar een bruikbare QR-code. Tot nu toe 100% oplichters, 0 echte. Mag een gemeente gesprekken met burgers filmen, vraagt Trouw zich af. De gemeente Dronten doet dat al sinds 2014 voor de veiligheid van de ambtenaren. Gesprekken met mensen die eerder agressief waren worden opgenomen, net als alle gesprekken over de hoogte van bijstandsuitkeringen. De gemeente erkent dat het een zwaar middel is. Te zwaar, zeggen deskundigen. Een van hen vindt het een typisch voorbeeld van de wantrouwende overheid. Uitkeringsgerechtigden worden op voorhand beschouwd als een gevaar of een fraudeur. In de Volkskrant staat een interview met sectepsycholoog Jessica Terwiel. Ze is gespecialiseerd in psychische dwang binnen gesloten groepen. Dan gaat het niet alleen over religieuze sectes, maar bijvoorbeeld ook over studentendisputen of bedrijven met een extreem arbeidsethos. Bijna iedereen kan in zo'n situatie verzeild raken, zegt Terwiel. Ons menselijk vermogen om ergens voor te gaan maakt ons kwetsbaar. Dat vermogen zit in bijna ieder mens, tenzij je emotioneel zo beschadigd bent dat je totaal egocentrisch bent. Maar dan heb je weer een ander probleem. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Make you out. Heartbreak Warfare. Dat was John Mayer. Het spant erom deze week wat de coronamaatregelen betreft. Het RIVM gaat een onderzoek doen naar ons gedrag. Hoe gaan we om met de maatregelen die sinds afgelopen zaterdag gelden? Dat is de vraag daarbij. En aan de hand daarvan gaat het kabinet besluiten wat de boodschap van de persconferentie wordt aangaande de nieuwe maatregelen aanstaande vrijdag. Ik ga erover spreken met klinisch viroloog aan het Erasmus MC Annemiek van der Eyck. Goedenavond, mevrouw van der Eyck. Goedenavond. En met gedragswetenschappers Marie Rozenkrans-Lindegaard, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, mevrouw Rozenkrans. Goedenavond. Ja, mevrouw van der Eyck, is het een verstandige keus van het kabinet, demissionaire kabinet, om aan de hand van ons gedrag te gaan bepalen wat eventueel de nieuwe coronamaatregelen moeten worden? Nou, we komen er alleen als iedereen meedoet. Dus op het moment dat mensen met verstand ernaar kijken van goh, wanneer gaan mensen ook daadwerkelijk die afstand houden, zich laten testen als ze ziek zijn. Dan is dat denk ik heel welkom. Ja, want waar staan we virologisch gesproken? Is er überhaupt nog ruimte om niet strengere maatregelen te nemen? Nou, ik maak me wel zorgen en de belangrijkste reden is dat we een toenemend aantal besmettingen zien. Ja. We zien toename druk op de zorg en dan circuleert het griepvirus, het influenzavirus, nog niet. Hmm. En we weten dat dat ook voor complicaties kan zorgen, ook kan ervoor zorgen dat mensen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Dus ik denk dat het nu wel heel belangrijk is dat we snel resultaat zien van alle nieuwe maatregelen. Ja. En dat het aantal infecties weer naar beneden gaat. Maar hoor ik u heel voorzichtig een beetje zeggen van nou, hoe goed we ons ook gedragen, ik denk niet dat we er zonder nieuwe maatregelen komen? Of? Nou, ik geloof altijd in een dubbele aanpak. En dat betekent mensen blijven uitleggen waarom vaccinatie zo belangrijk is. Ja. Mensen motiveren waarom ook de griepvaccinatie nu zo belangrijk is om te nemen. En tegelijkertijd die afstand houden, laagdrempelig testen, thuiswerken. Maar dan moeten we dat wel doen. Ja. En als experts ons daarbij kunnen helpen dat mensen ook daadwerkelijk de ernst van de situatie inzien, we moeten het met elkaar doen. Ja, nou gaan we naar een van die experts, mevrouw Rozenkrans, gedragsexpert. Wat ziet u gebeuren in de samenleving sinds de vorige persconferentie? We zien wel dat mensen hun best aan het doen zijn, geloof ik. Mm. We zien wel mensen veel meer mondkapjes dragen en ook bezig te zijn om meer thuis te werken, dat soort dingen. We zien trouwens in het algemeen dat uit ons onderzoek dat mensen in het algemeen in staat zijn om echt hun gedrag te veranderen als er nieuwe maatregelen komen. Ja, en zo'n advies, een van de belangrijkere adviezen, mondkapjes natuurlijk, maar vooral ook die anderhalve meter afstand houden. Hoe haalbaar is dat eigenlijk op het ogenblik? We weten uit het onderzoek dat de belangrijkste conditie voor mensen om afstand te houden is of het druk is op straat. Ja. Zo drukte is eigenlijk de belangrijkste om iets daaraan te doen, dat het niet te druk wordt. Omdat op het moment dat er niet heel veel mensen op straat zijn, nou, daar houden mensen dus ook best wel goed afstand. Dat zagen we eigenlijk bij elke lockdown dat we hebben gehad. We hebben nu inmiddels natuurlijk 3 achter de rug. Zagen we dat een enorm effect had. Ja, precies. Op de hoeveelheid mensen, maar dus ook of mensen wel afstand hielden. Ja, maar was steeds de ratio achter de lockdown, hè? Het proberen de bewegingen van mensen, de mate waarin ze elkaar tegenkomen, te verminderen. Is dat dan niet toch weer onvermijdelijk de kant die het opgaat? Dat lijkt er daar wel op, ja. We zien wel dat strenge maatregelen zoals het sluiten van de horeca en de sportclubs en dat soort dingen, dat hebben we natuurlijk eerder ook gehad. Dat had eigenlijk nauwelijks effect op wat we zagen op straat. Alleen maar de lockdowns eigenlijk. Ja. Een alternatief lijkt me, als we bijvoorbeeld naar Oostenrijk kijken, wat daar gebeurt, daar gaan ze over op de zogenaamde 2G-regel. Namelijk dat alleen als je gevaccineerd bent of je hebt al COVID gehad en genezen verklaard, dan mag je bijna alles weer. En als je dat niet doet, dan mag je veel minder. En testen, dat is dan de derde G eigenlijk die wij nog hanteren. Dat valt daar eigenlijk bijna volledig buiten de mogelijkheden. Hoe kijkt u daarnaar, mevrouw van der Eyck? Ja, het testen is ook een maatregel om te voorkomen dat mensen die toch het virus bij zich dragen in contact komen met andere mensen. Mm. Het hangt natuurlijk ook af van de gevoeligheid van de test en hoe lang je van tevoren zo'n test afneemt. We weten dat ook al zijn er grote events geweest waarbij mensen zijn getest, dat altijd achteraf toch bleek dat er mensen met besmettingen aanwezig waren. Ja, wat mensen nog ook altijd moeten realiseren is dat de meeste besmettingen ook weer in de thuissituatie plaatsvinden. Op het moment dat iemand ergens is geweest, daar het virus heeft opgenomen, ja, en dan in een gezinssituatie of naar een feestje gaat of langdurig met iemand samen is, dat dan het virus wordt overgedragen. En ja, wat het belangrijkste is, is dat we met elkaar ervoor moeten zorgen dat het virus zich niet te snel verspreidt. En daarvoor hebben we eigenlijk nog een te lage vaccinatiegraad. Want ja, we zien nu, ondanks dat er meer dan 85% van de mensen zijn gevaccineerd, dat het nog niet voldoende is. Nee, maar om, goed, dus de vraag is dus, wat moet je in de tussentijd doen? Mevrouw Rooskant, zo'n 2G-maatregel, dus eigenlijk gewoon strenger voor niet gevaccineerde mensen en wat meer vrijheid voor wel gevaccineerde mensen of genezen mensen. Hoe ziet u dat? Nou ja, de hele idee daarachter is natuurlijk, gaat uit van het idee dat mensen niet gevaccineerd zijn, dat dat ook mensen zijn die dat niet willen. Mm-hmm. En wat wij eigenlijk wel zien, is dat in noodsituaties zoals pandemieën zijn mensen in het algemeen enorm bereid om hun eigen belangen aan de kant te zetten en voor de groep op te treden. En dat idee, druk uitoefenen, gaat dus uit en druk daaronder dus ook dat mensen dat 2G-idee eigenlijk. En druk uitoefenen gaat uit van het idee dat mensen niet bereid zijn. En dat is eigenlijk helemaal niet wat we tot nu toe hebben gezien. Hmm. Zo elke keer dat het nodig was, gingen mensen wel echt aan de regels houden. Hmm. Zo mensen willen wel, maar niet als ze steeds te horen krijgen dat het hun fout is als dingen misgaan. Nee. Dus eigenlijk is het punt een beetje dat straffen en druk is echt gewoon geen goede cocktail voor gedragsverandering. Nee. Belonen en vertrouwen wel. Ja. En dat zit natuurlijk eigenlijk achter dat idee van die 2G... dat mensen indirect ook gestraft worden. Ja. En ja, dat werkt in het algemeen eigenlijk niet zo heel goed. Maar goed, als je dat niet doet, dan, wat ik u net hoorde zeggen, ja, dan gaat het toch wel weer een beetje in de richting van een soort van lockdown. Bijvoorbeeld dan die niet-essentiële winkels, daar gaat het de hele tijd over. Maar ja, nu net al die ondernemers die weer begonnen zijn, die hun voorraden weer hebben aangevuld, als je dat nu weer dicht gaat gooien, dan ja, daar is ook niet echt draagvlak voor, lijkt me. Nou ja, kijk, drukte verspreiden is ook een optie, hè? En dat hebben we eigenlijk heel weinig mee gedaan in de loop van de pandemie. Zoveel meer alle voorzieningen eigenlijk veel meer spreiden over een grotere tijdstip. In plaats van, we zien enorme pieks op bepaalde momenten van de dag waar heel veel mensen aanwezig zijn in winkels. Maar dat soort verspreidingen, dat is natuurlijk ook een optie. Want het punt is gewoon dat mensen moeten gewoon minder in contact komen met elkaar. Zo, okay, hoe kunnen dus we dat dus een soort slots maken waarbij mensen dan eventueel wel naar een winkel kunnen, maar dat ze niet de hele dag erheen kunnen. En nog één vraag voor u, mevrouw Van Eyck, tot slot. Die derde prik, daar is ook veel over te doen op het ogenblik. Die laat best nog lang op zich wachten, hè? Ja, dat is een verschil. Er is een derde prik en er is een booster. De derde prik is echt voor mensen die geen goede respons hadden na de eerste twee prikken. Mm-hmm. Dan moet u denken aan mensen met een verminderd immuunsysteem, met een verminderd afweersysteem, waardoor ze eigenlijk net even een extra zetje nodig hebben om toch zichzelf te kunnen beschermen tegen het virus. Ja, ik geloof dat ik het over die booster heb. Ja, de booster is voor mensen die eigenlijk wel een goede respons hebben gehad. Die goed hebben gereageerd op het vaccin en beschermd waren. We zien dat de effectiviteit van het vaccin iets afneemt. Met name tegen het ontstaan van infectie. Gelukkig beschermt het nog wel tegen ernstige ziekten. Maar om te voorkomen dat mensen die een goed effect hadden op het vaccin toch weer ziek worden. En ook om die besmetting tegen te gaan en verspreiding, komt die boostervaccinatie. Ja, en de overheid is daarmee bezig. En we moeten met elkaar. Gaat het snel genoeg? Kan nooit snel genoeg, denk ik. Kan nooit snel. Oké. Okay. Nee. Dat is duidelijk. Ik dank u beiden zeer, mevrouw Van Rijk en mevrouw Rozenkrans Lindegaard. A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go. That you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. Joni Mitchell was dat, Big Yellow Taxi. Vandaag was de laatste dag waarop nabestaanden van de MH17-ramp gebruik konden maken van hun spreekrecht in de rechtszaal. De afgelopen maanden hebben in totaal ruim 100 nabestaanden de rechter toegesproken. Piet Ploeg is een van die nabestaanden en voorzitter van de stichting die opkomt voor hen en heeft vandaag het woord gekregen. En Silene Frederiks heeft vandaag voor de tweede keer gesproken, dit keer namens een nabestaande uit Schotland, nadat ze dat eerder uit eigen naam al had gedaan. Welkom allebei. Dank. Bedankt. Ja, mevrouw Frederiks, u zit op afstand. Meneer Ploeg, wat voor dag was het voor u? Kunt u dat beschrijven? Ja, een hele bijzondere dag, zoals eigenlijk alle dagen ook waren dat nabestaanden het woord konden voeren. Nu was ik ook zelf aan de beurt. Ja. Dat is een dag waar je lang naar uitkijkt, waar je je goed op voorbereidt. En dan toch ook wel weer een vermoeiende dag. Ja, want hoe hebt u precies kunnen zeggen wat u wilde zeggen? Zeker. Ging het zoals u gewild had? Het ging ook zoals ik gewild heb. We hebben alle vrijheid gekregen om te zeggen wat we wilden. Ik dus ook. Ik kijk daar met een tevreden gevoel op terug. Ja, ja. En vermoeiend? Ja, meer dan dat je denkt. En als het nog lang duurt, hè, voordat je zover bent, dan denk je van, dat komt wel goed. Ja. Maar naarmate je dichterbij komt, dan is toch zo'n spreekrecht is toch wat ingrijpender en emotioneler dan dat je denkt. Dat kost sowieso energie. Dat kost ongelooflijk veel energie. Ja, ja. Mevrouw Frederiks, u hebt dus al eerder die ervaring gehad. U sprak aan het begin van het proces over uw omgekomen zoon. Vandaag sprak u namens een andere nabestaande. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, zij had natuurlijk heel graag zelf het woord gedaan. Maar ze is heel erg ziek geweest en nog steeds herstellende. Dus ze was niet in staat om sowieso te reizen. Hmm. En ook niet in staat om lang zelf het woord te doen. Het was een Schotse mevrouw, ja. Hè, namens wie u sprak. Ja. Maar hoe is zij bij u terechtgekomen? Hoe is dat? Oh, ik ken haar al heel lang. Vanaf het begin, de beginperiode van MH17. Ja. Ik weet niet eens meer waar ik haar heb leren kennen, maar we kennen elkaar echt al heel lang. Ze is ook bij ons thuis geweest een aantal keren. Ja. En voor u was het dus de tweede keer in de rechtszaal. Hoe hebt u het vandaag ervaren? Ja, dat is natuurlijk anders als je eigen verhaal doen. Ja. Hoewel ik het verhaal van Joanna heel goed ken. En ze heeft ook heel veel verteld natuurlijk over haar man. Dus ik ken de situatie heel goed. Maar het was toch wel weer spannend. En op de een of andere manier geeft dat een spanning die je gewoon niet los kan laten totdat je gedaan hebt wat je moet doen. Ja, waarschijnlijk ook omdat je het zo goed mogelijk wil doen. Ja, precies. Ja. U hebt beide de afgelopen maanden, meen ik, de getuigenissen van al uw lotgenoten gevolgd. Ervaren, meneer Ploeg, ja. U bent geloof ik overal bij geweest ook, hè? Ja, ik ben op twee na bij alle zittingen tot nu toe geweest. En, nou, dat zijn er dan 43. De zitting in september, waar toch de eerste 91, 92 nabestaanden het woord hebben gedaan. Die heb ik vrijwel allemaal kunnen volgen. Huh. Dat was ongelooflijk indrukwekkend. Ja. Ja. Ja. Het lijkt me ook. Mevrouw Vredig, hebt u ook alles gevolgd? Ja, niet alles live, maar op de livestream. En ik heb het later nagekeken. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat wil. Het lijkt me ook wel weer heel erg ingrijpend. Omdat je ook, ja, denk ik, iedere dat keer weer teruggeworpen wordt op je eigen verdriet. Klopt. En er is ook heel veel wat anderen dan weer vertellen dat je denkt: oh ja. Ja, dat klopt. Dat hadden wij ook. Ja. Dat hebben wij ook meegemaakt. Ja. En zat daar ook iets, ja, positief is misschien een veel te sterk woord, maar misschien iets troostrijks in ook nog? Of? Ja, eigenlijk voor mij toch wel. Want soms denk je dat je met je eigen clubje, waar je dan dagelijks contact mee hebt, een beetje de enige bent die nog zo diep erin zit, in het verdriet en ja, het ermee omgaan. Maar dan blijkt dus dat er nog heel veel meer families zo van slag nog zijn. Ja. Meneer Ploeg, was dat bij u ook zo? Ja, maar ik heb ook op een andere manier zitten luisteren. Vanuit mijn rol bij de Stichting Vliegramp. Mm-hmm. Ik heb ook geluisterd van wat zijn er nou voor zaken die we uit al deze getuigen die ze kunnen oppikken, waar we wat mee kunnen doen. Mm-hmm. In september bijvoorbeeld zijn we toch wel achtergekomen dat er nog ongelooflijk veel leed heerst. Psychisch leed bij nabestaanden. Mm. We hebben als stichting daarop contact opgenomen met Fonds Slachtofferhulp. En die hebben heel snel, echt binnen een week, hebben ze een website aangepast met tips en tools voor nabestaanden om zichzelf te kunnen helpen. En ook verwijzingen naar instanties. Dus u hebt bijna met de oren van een therapeut zitten luisteren, als ik het zo hoor. Nou, met de oren van de belangenbehartiger. Ja. En wat ook heel erg opvallend was, er zijn 246 broers en zussen in dit strafproces betrokken. Ja. En die 246 broers en zussen die kregen eigenlijk niet de mogelijkheid om ook een vordering wegens immateriële schade in te dienen. Hm. Omdat de wetgever broers en zussen niet als een affectieve relatie erkent. En wij vinden dat we daar wat aan moeten doen. Ja. Voor deze 246 broers en zussen kan dat niet meer, maar voor toekomstige gevallen wel. Dus ik heb ook heel erg zitten luisteren van waar kan ik concreet wat mee? Ja. Richting nabestaanden, richting toekomstige nabestaanden. Ja. U wilde per se vandaag op de laatste dag spreken. Waarom hebt u daarvoor gekozen? Ja, eigenlijk op de allerlaatste dag, net voor het requisitoor, maar dat is uitgesteld. Ja. En ik wilde de vrijheid voor mezelf houden om pas te spreken op het moment dat al het bewijs is gepresenteerd. Nou, dat is niet gelukt, omdat het wachten is nog op de laatste getuige. Ja, er is nog een nieuwe getuige die gehoord moet worden. Het is maar een vraag of die commandant van de eenheid waar die boekraket bij hoorde, ja. Zeker, maar toen dat ging schuiven, ja, weet je, je hebt op een gegeven moment heb je helemaal ingesteld op 8 november. Vrouw en dochter gingen mee, alles was geregeld. En op een gegeven moment denk je dan van, let's get it over and done. Dan moet het maar, Voor u, mevrouw Frederiks, in beide keren dat u hebt gesproken, wat vond u het belangrijkste dat de rechters meekregen van uw verhaal? Ja, toch wel het leed wat ons allemaal is aangedaan. En, ik heb daar zelf niet zo de nadruk op gelegd, maar ja, de tegenwerking eigenlijk die we gewoon krijgen vanuit Rusland. Hm. En niemand die de verantwoording neemt. Ja, dat maakt het allemaal ongelooflijk complex voor ons. Ja. Meneer Ploeg, wat vond u belangrijk? Nou, datzelfde eigenlijk. En ik heb in mijn spreektekst eigenlijk een samenvatting gegeven van wat nou de grote lijn was van wat al die nabestaanden is overkomen in de afgelopen jaren. En ja, daar zie je ook het voortdurende ellende die mensen ervaren. Ze zijn niet in staat om af te sluiten, omdat er voortdurend weer nieuws is. Voortdurend desinformatie vanuit Rusland. Hè. De houding van Rusland is ook absoluut verwerpelijk en voegt alleen maar nodeloos leed toe. En daar heb ik aandacht voor gevraagd bij de rechtbank. Insult to injury. Yes. Ja. Ja. En hoe werd de rechtszaak vandaag afgesloten? Hebt u het idee dat het goed is binnengekomen bij de rechters? Absoluut. En ik moet zeggen dat ik enorm veel respect heb voor de rechtbank. De oprechte aandacht waarmee geluisterd wordt, waarin nabestaanden ook worden begeleid. Ook de empathie die getoond wordt door de rechtbank. Hè. Ondanks het feit dat ze niet kunnen gaan meehuilen met de nabestaanden. Maar de voorzitter van de rechtbank die is buitengewoon empathisch geweest. Wist ook bij na elke slachtofferverklaring toch wat terug te koppelen aan de nabestaanden, samen te vatten. En dat gaf wel het gevoel dat er ook heel oprecht en goed geluisterd werd. En dat konden we ook zien aan de leden van de rechtbank. Ja, mevrouw Frederiks, heeft het u ook toch nog op een bepaalde manier goed gedaan dat u dit kon doen? Ja, het is eigenlijk het laatste of een van de laatste dingen die ik nog kan doen voor de kinderen. En ja, alles wat ik nog kan doen en alles wat er eventueel een klein beetje kan toe bijdragen dat er een veroordeling komt, ja, dat doen wij gewoon. Ja. Het is geen optie om het niet te doen, laat ik het zo zeggen. Nee. Ik wens u heel veel sterkte en het lijkt me heel belangrijk dat u het hebt gedaan. Hartelijk dank, Chilene Frederiks en Piet Ploeg. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, we gaan weer naar Glasgow, naar de klimaattop, want daar wordt het weer spannend deze week. Er moet een akkoord gesloten worden, maar gaat dat ook lukken? Voor de Europese Unie gaat vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie naar Glasgow. En Europa-correspondent Kiesja Hekster sprak met hem voor zijn vertrek. Goedenavond, Kiesja. Goedenavond, Chris. Ja, om te beginnen, er was de afgelopen week een klein relletje over de baas van Timmermans, Ursula von der Leyen. Want die had een vluchtje gemaakt van 19 minuten om van Wenen naar Bratislava te komen. hoe keek Timmermans daarnaar eigenlijk? Ja, daar werden wel even wat wenkbrauwen opgetrokken in Brussel, hoor, over die vlucht. Die bleek uit een analyse van het vluchtgedrag van Van der Leyen van de afgelopen jaren. Deze sprong er natuurlijk nogal uit. Een afstand van 50 kilometer kan je natuurlijk makkelijk met de auto doen. Sommigen draaien er een hand niet voor om te fietsen. Maar zij pakte dus het vliegtuig en Timmermans die nam zelf de trein naar Glasgow, naar die klimaatconferentie. Mm-hmm. Dus ik kon hem op Brussel Zuidstation even spreken hierover. U gaat nu met de trein. Daar heeft u zin in, neem ik aan. Lekker nog een beetje bijwerken, voorbereiden. Uw collega Van der Leyen die lag van de week onder vuur omdat zij voor een afstand, geloof ik, van 50 kilometer het vliegtuig nam. Dat is toch echt niet meer van deze tijd. Dat neem ik aan dat u dat ook vindt. Nou, ik vind dat we moeten proberen, in algemene zin, korte afstanden met de trein te overbruggen. Daar maken we ook beleid op. Daar moeten we ook de spoorwegen in stimuleren. Maar we moeten ook ervoor zorgen dat ze, zoals de KLM met de NS doet, afspraken maken om die korte vluchten eruit te krijgen. Maar ja, in sommige banen zal het altijd wel nodig blijven als je vijf landen in hele korte tijd wil bezoeken, dat je dat ook met charters doet, zoals van. Maar dan kan je ook denken, misschien moet ik helemaal geen vijf landen in één dag of twee dagen bezoeken. Dat zou je kunnen denken, maar in het werk dat wij doen is het soms ontzettend belangrijk dat je heel snel in een hoofdstand bent om een brandje te blussen of om te laten zien dat de plannen klaar zijn. In dit geval. Maar in hoeverre gaat daar een verkeerd voorbeeld van uit? Dat mensen gevraagd wordt, je moet je levenswijze aanpassen. Heel hard nodig, willen we redden wat het redden valt. Maar dat de mensen zoals u gaat dan met de trein, mijn collega Van der Leyen en ook Boris Johnson deed het eerder deze week, wel het vliegtuig pakt. Wat maakt hen anders? Nou, wat je ziet is dat mensen dan zeggen, ja, maar als je wil dat we ons gedrag veranderen, moet je het zelf ook doen. En daar ben ik het hartstikke mee eens. En als je dan toch anders doet, dan moet je het kunnen uitleggen waarom je het anders doet. En in het geval van Van der Leyen vond ik dat ze dat goed kon uitleggen. Ja, nou goed, Frans Timmermans dus wel met de trein gegaan. Hij is inmiddels in Glasgow. Is hij optimistisch over het resultaat eigenlijk? Nou, dat moet hij natuurlijk zijn, ambtshalve. Hè. Hmm. Hij noemde het begin in ieder geval goed van afgelopen week dan. Maar ja, of het ook gaat lukken om resultaat te boeken, dat staat natuurlijk toch te bezien. En hij zei, voor mij is de top geslaagd als we erin slagen om onder de 2 graden opwarming te blijven met de resultaten van die top en om in de buurt van de 1,5 graad te komen. Maar er zijn ook vooraanstaande Nederlandse wetenschappers die meeschreven aan het IPCC-rapport van de VN, het klimaatpanel. Yeah. En die zeggen, zelfs als we dat resultaat bereiken, is het helemaal niet genoeg. Kijk naar China, kijk naar India, hele grote uitstoters. Die hebben ook doelen gesteld, maar die zijn veel later dan die van de EU bijvoorbeeld. En eigenlijk, als je alles bij elkaar optelt, is het gewoon nog te laat om op tijd te zijn. En zou de Europese Unie 10 jaar eerder dan ze nu hebben bedacht op netto nul uitstoot moeten zitten. En nu is het voorzien voor 2050 en daarmee is de EU eigenlijk al het beste klimaatjongetje van de klas. Maar die wetenschappers zeggen dat is niet goed genoeg en dat moet dus veel sneller allemaal. We zouden allemaal al 10 jaar eerder hebben moeten beginnen. Dat kunnen we niet meer terugdraaien. Dus we kunnen op dit moment alleen maar proberen te versnellen. En als je een paar jaar terugkijkt, een paar jaar geleden, zou het onmogelijk zijn geweest dat India zich überhaupt over klimaatneutraliteit zou hebben uitgesproken. China wilde ook geen datum noemen. Het uitstappen uit kolen, dat was onbespreekbaar nog een paar jaar geleden. Dus we maken echt wel vorderingen. Alleen het mag nog een tandje sneller. Het is natuurlijk uw taak om positief te zijn en optimistisch, maar hebben deze mensen gelijk? Ze hebben gelijk dat als we niet versnellen, dat we het niet gaan halen. Maar omdat we aan het versnellen zijn, misschien nog niet genoeg, maar we zijn wel aan het versnellen, heb ik het gevoel dat het gevoel van urgentie ook in landen die dat eerder allemaal niet zo belangrijk vonden, dat gevoel van urgentie neemt toe. Simpelweg omdat ze zien wat er met de natuur aan de hand is. Wat de positie van de wetenschappers sterker maakt nu, is dat het ook gebeurt. Een paar jaar geleden zeiden ze het gaat gebeuren en dachten mensen ja het zal wel. Maar nu zien we het om ons heen gebeuren. 50 graden Celsius in Noordwest-Canada. De permafrost die verdwijnt. Het regent op de Noordpool. Dat zijn dingen die we nog nooit hebben meegemaakt. Dus ja, de alarmfase is wel aangetreden en gelukkig reageren leiders daar ook op. Ja, goed. Nou ja, we zouden moeten versnellen, maar ja, we moeten het doen met wat er kan. En dat is al heel wat, hoor ik hem zeggen. Ja, dat hoor ik zeker. Ja, maar goed, ik heb ook die demonstraties gezien waar dan vooral heel veel jongeren ook lopen te demonstreren. Die als ze niet gewoon zeggen, dit is allemaal bla, bla, bla, die in ieder geval ook vinden dat het veel sneller moet. Timmermans heeft altijd gezegd dat het heel belangrijk is, die stem van de jongeren. Hoe gaat hij ze dat straks uitleggen dan? Nou ja, om te beginnen gaat hij die jongeren, die kritische jongeren, iedere dag om hun input vragen bij die onderhandelingen. Want inderdaad, hij vindt het heel belangrijk om hun daarbij te betrekken. Zij krijgen natuurlijk veel meer te maken met de gevolgen van klimaatveranderingen dan hij en jij en ik. Nee. Dat is zijn redenering. Timmermans heeft zelf ook kinderen en een kleinkind. Daar vertelt hij ook over dat hij dat ook voor hem doet, deze kleinzoon. Maar ja, wel een puntje. Die jongeren zijn super kritisch inderdaad over wat er nu gebeurt in Glasgow. Greta Thunberg die noemde het een farce, een witwasoperatie of een groenwasoperatie, bla bla bla, woorden en geen actie. En ja, dus vroeg ik Timmermans of hij vindt dat deze jongeren ook gelijk hebben. Nee, ik vind niet dat ze gelijk hebben. Ik vind het wel heel fijn dat ze dit doen, want het houdt de druk erop. Zonder Greta Thunberg en de jongeren hadden we ook geen Europese Green Deal. Dat hebben zij voor elkaar gekregen. En kijk, wat die leiders nu gezegd hebben de afgelopen week, dat lijkt heel sterk op wat Greta Thunberg 3-4 jaar geleden zei. Dus ze heeft wel uiteindelijk bereikt wat ze wilde bereiken. Alleen zij vindt dat het nog sneller moet. Dat respecteer ik ook. Daar heeft ze ook gelijk in. Dus daar moeten we ook aan werken. Dat is wel iets negatiever. Ze zegt het is één grote farce. Een witwasoperatie, groenwassen noemt zij het, geloof ik, wat in Glasgow gebeurt. Hoe gaat u nou haar overtuigen? Wat gaat u bereiken? Zodat zij straks zegt, dit was toch een geslaagde top. Je kunt, als je de afspraken analyseert, Zowel wat betreft de reductie van emissies, als wat betreft het geld dat op tafel komt, als wat betreft de spelregels waar we het nog over eens moeten worden. Ja, dan kunnen externe partijen bekijken wat zijn daar de gevolgen van. U gaat haar niet overtuigen, denkt u? Nou, ja, maar goed, als ik haar niet kan overtuigen, misschien dat andere partijen dat wel kunnen. Je hebt nu ook gezien dat het... Zoals wie dan? Waarom die moet denken? Om één voorbeeld te noemen, het Internationaal Energieagentschap. Die analyseert op basis van wat nu is aangekondigd, dat we niet op 2,7 graden, wat de VN had gezegd, uitkomen, maar op 1,8 of 1,9. Dat is al een hele verbetering. En dat doet het agentschap op basis van de aankondigingen van al die leiders. Dus misschien dat dat ook helpt om Greta Thunberg en anderen te laten zien dat het wel de goede kant op beweegt. Ik ben het met haar eens, het moet sneller, maar het gaat wel de goede kant op. Goed, ja. Nou, hij blijft al dan niet, omdat de functie dat vraagt, positief. Ik hoorde inderdaad dat jullie op het station stonden. Wat denk je dat Frans straks ook op het station staat in Engeland voor de terugweg? Of toch stiekem met het vliegtuig? Nou, daar zijn we dan heel snel achter natuurlijk, als hij dat doet. Volgens mij was het wel het plan om ook de trein terug te nemen. Maar hij had nog geen kaartje terug in ieder geval. Oh jee. Want hij weet niet wanneer het afgelopen is, de top. Hè? Hij moet blijven tot het bittere einde. En officieel loopt de top vrijdag af. Maar we weten van eerdere toppen dat dat ook zaterdag, zondag of misschien zelfs maandag kan worden. En al die tijd kijken ze natuurlijk in Brussel met spanning naar Glasgow. Wat gebeurt daar? Gaat het lukken? En wanneer komt onze eurocommissaris Frans Timmermans dan weer terug naar huis? Ja, precies. Maar goed, in de Eurostar is altijd wel een plekje voor een eurocommissaris, denk ik. Dankjewel, Kiesja. Ja. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. Fire and Rain, en het ging niet eens over het klimaat. James Taylor was dat. Deze week gaat de documentaire The Rescue in première. En die film gaat over het Thaise voetbalteam dat in 2018 in een diepe grot in Thailand vast kwam te zitten. Marieke de Vries was daar toen bij die grot om verslag te doen en ging nu in Washington naar een voorpremière. Goedenavond, Marieke. Goedenavond. Ja, het was toen heel spannend, kan ik me nog herinneren. Ze kregen de jongeren er uiteindelijk op tijd uit, maar dat heeft er heel lang om gehangen. Was de film net zo spannend? Ja, echt ongelooflijk spannend. Of misschien nog wel spannender. Want ja, toen stond ik natuurlijk een dikke week voor de ingang van de grot. En was het maar gissen wat er binnen gebeurde. En nu word je mee naar binnen genomen. Zie je die hele redding chronologisch voorbij komen. Met niet eerder vertoonde opnames van de duikers zelf. Hè, van toen ze die jongens na 10 dagen vonden. Tot en met de uiteindelijke redding van die jongens. En je krijgt echt een gevoel dat je er zelf bij bent. Omdat het echt het beeldmateriaal is wat ze zelf hebben gemaakt. En je krijgt ook inzicht in hoe beklemmend en hoe risicovol en hoe tegen alle verwachtingen in deze redding eigenlijk is geweest. Ja, ja, die jongens die waren met een uitje met het voetbalteam die grot ingegaan. En toen begon het heel hard te regenen en liep die grot onder en konden ze er niet meer uit, hè, kan ik me herinneren. De film gaat nu vooral over de duikers. Dat waren Britten. Wat waren dat voor mannen? Ja, dat waren Britten. Eén grotduiker was toevallig al ter plekke bij deze grot. Die kent deze grot heel erg goed. En die wist al heel snel, hier moet specialisme bij komen. Want in het begin was de eerste reactie, we bellen de commandotroepen van het Thaise leger. Die gaan erin en die halen die jongens eruit. Maar ja, die grotduiker die al ter plekke was, die wist, dit is niet zomaar iets waar mensen op getraind zijn. Zo'n grot ingaan. Het is echt iets wat maar een handje vol mensen ter wereld is die dat kan, in alle rust en concentratie in die beklemmende ruimtes. Dus ja, hij heeft zijn vrienden Rick Stanton en John Volante overgevlogen uit Engeland. Huh? Ze doken samen al jaren en hadden al eerder reddingsmissies uitgevoerd. En die mannen die worden nu heel persoonlijk geportretteerd in deze documentaire. Je leert ze echt goed kennen en zij vertellen ook dat zij vroeger gepest werden, dat ze sociaal niet zo behept waren en dat een van de redenen, beweegredenen is geweest waarom ze in grotten gingen duiken. Hmm. Omdat ze zich daar rustig voelen. Een beetje weg van de hele drukke samenleving die hen niet helemaal accepteerde. Maar in die grotten, daar voelden ze zich senang. Daar voelen ze zich thuis en daar kunnen ze tot zichzelf komen. Maar enorme solisten, individualisten, die nu als een team moesten gaan samenwerken om die jongetjes te redden. Ja. Het duurde 10 dagen voordat ze gevonden werden. Waarom duurde het zo lang eigenlijk? Ja, omdat dus eerst die Thaise commandotroepen de grot in werden gestuurd. Hm. Maar absoluut niet de juiste apparatuur hadden. Of de know-how, hoe je zoiets moet aanvliegen. En toen uiteindelijk Rick en John ter plekke kwamen, die gingen tijdens hun eerste duik naar binnen en vonden in een van die eerste ruimtes gestrande pompwerkers. Want ze waren natuurlijk ook steeds dat water uit die grot aan het pompen. Ja, ja. En een van die teams was gestrand in een van die ruimtes. Dus die moesten ze eerst gaan redden, want die hadden helemaal geen duikflessen of noem maar op bij zich. Dus toen zij hen naar buiten, naar de uitgang wilden begeleiden, dat was maar een zwemtochtje van zo'n 30 seconden, raakten die mannen volledig in paniek. Hmm. Moesten ze ze heel rustig zien te krijgen. En toen ze bij de uitgang kwamen, realiseerde iedereen zich, dit gaat ons ook niet lukken met 13 jongens. Nee. Als deze drie mannen al zo in paniek raken. En paniek is een van de quotes van de duikers. Paniek in een grot betekent de dood. Dus toen moesten ze heel goed nadenken, wat gaan we doen? Uiteindelijk hebben ze toch doorgezet door aandringen van een Belgische duiker, die uiteindelijk ter plekke kwam van, we moeten ze op zijn minst vinden. Want dan kunnen we in ieder geval ze voedsel brengen. Dan kunnen we ze laten aansterken. En eventueel kunnen ze het moessonseizoen misschien wel afwachten in de grot. Maar we moeten ze wel vinden. En toen zijn ze weer naar binnen gegaan. En toen kwam dat bijzondere moment dat de twee Britse duikers boven kwamen en de jongetjes daar als een soort verwilderde kinderen op dat stukje grond, dat ze zich daar aantroffen. Ja, maar ja, goed, in de film begreep ik, zegt een van de duikers, toen ze die jongens vonden, dat hij ook dacht van, ja, maar dit is de enige keer dat ik ze zie. Ik zie ze nooit meer terug. Het wordt zo ingewikkeld. Hoe is het uiteindelijk toch gelukt? Ja, het was heel ingewikkeld, hè, want ze zaten 2 kilometer diep in de grot. Het is dus 2,5 tot 3 uur duiken daar naartoe. Ja. Dus hoe moet je die kinderen eruit krijgen? Nou, uiteindelijk was het enige plan wat overbleef, de enige optie eigenlijk nog, was om die jongens niet in paniek te krijgen, ze onder narcose te brengen. Hmm. En ze dus zo de grot uit te laten, ja, onder begeleiding van die duikers te laten zwemmen. Ze hebben een medegrotduiker in Australië gebeld, Dr. Harris. En die Dr. Harris, dat is een anesthesist. Die zei meteen, dat kunnen we eigenlijk helemaal niet doen als plan, want dan kan er speeksel in hun luchtwegen terechtkomen. Dan stikken ze. Maar goed, ja, dit was eigenlijk nog de enige optie. Het was of ze achterlaten, of dit proberen. En ja, dan kan het zo zijn dat ze met een dood lichaam naar buiten zouden komen. Ja. Maar dan hadden ze het in ieder geval geprobeerd. Nou ja, en dan de scènes die je dan in de documentaire ziet, die zijn echt wel, ja, ijzingwekkend. Hoe dus inderdaad uiteindelijk Dr. Harris die jongetjes inspuit met een verdovingsmiddel. Je ziet ze verslappen. Ze moeten maskers op. Hij moet hun gezicht onder water duwen om ze die grot uit te krijgen. En hij noemt het ook. Het was net alsof ik euthanasie op ze aan het plegen was. Want ik wist niet of ik ze nog aan de andere kant van de grot terug zou zien. Dus dat ijzingwekkende hele verhaal zie je aan de hand van hun eigen beelden. Ja. Zou je mij als gediplomeerd claustrofoob aanraden om naar de film te gaan kijken? Ja, misschien wel juist. Okay. Dat je ziet dat dit soort gespecialiseerde duikers... Hè, ze zijn zo gespecialiseerd, ze weten zo goed wat ze doen... dat we blij moeten zijn dat ze er in ieder geval zijn voor... mocht er een keer iets misgaan, ja. Als je een keer een grot aan het bezoeken bent... in de Pyreneeën bijvoorbeeld. Ja, nou ja, ik laat het wel uit mijn hersens. Maar weten we hoe het met de jongens gaat nu? Ja, we weten. Kijk, er is natuurlijk ook een tragedie geweest. Hè, tijdens deze. Het is niet alleen een successtory, maar ook een tragedie. Namelijk een van de duikers en oud-mariniers om het leven gekomen. Ja. Dus wat we zien is dat ieder jaar de jongens teruggaan naar de grot. Ze zijn inmiddels natuurlijk 17, 18 jaar oud. Sommigen willen nog steeds professioneel voetballer worden. Want het begon allemaal als een voetbalteam. Zijn daar nog hard mee bezig. Maar vooral iedere keer weer eerbetoon betuigen aan die duiker die hun zijn leven heeft gelaten. Ja. En ja, dat is iedere keer, ieder jaar weer dat ze in de media komen. En wat ook belangrijk is, dus wat hiervan is gekomen, is dat er inmiddels training wordt gegeven aan de Thaise commando-troepen om in grotten te duiken, zodat ze het voortaan zelf kunnen zonder die Britten. Oké, nou, toch laat ik het uit mijn hoofd. Maar naar de film ga ik kijken. Ik heb goed naar je geluisterd. Dankjewel, Marieke de Vries. Dit was Met het oog op morgen van deze maandag. Morgen is het dinsdag en dan is er ook gewoon een oog. En dan zit hier Wilfried de Jong. Dan mag je de mond even open doen. Zeg eens auw. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Sharepeople.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Sluit je nu aan bij Share People, voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Ik ben Marianne Timmer. Sporttechnologie heeft een enorme groeipotentie. Denk aan e-sports en data. Deze markt gaat naar 50 miljard omzet. Investeren is vanaf 100.000 euro. Ga naar dutchsporttechfund.nl. Join the winning team. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. NPO Radio 1.